Încrustez vertical un rid nou. E un loc lângă mine vacant, unii ar putea spune că e expirat, alții că în mod cert îl vor ocupa cei apropiați, apropiați însă din mărinimie îl vor lăsa celorlalți, astfel se întâmplă că în permanență lângă mine e un loc vacant. Eu știu toate astea și pe frunte mă încrustez vertical un rid nou. E bine să am pregătit mereu un loc pentru cine se întâmplă să urle de singurătate, de supunere, de lehamită, de saturație, de dorința de a fi și nu doar de a exista, ce ți-e și cu angoasele și capacitatea poetului de comprehensiune. Numai că trebuie să luați aminte, lângă locul vacant e o cale ferată pe care trec necontenit trenurile de mare viteză și nu e chip să treci ca din sufragerie în dormitor, inițiatic vorbind. Cred că astfel de încercări ne sunt necesare spre a uni sufletele de un altul, de altul, de firavul sem pe care nu-l mai cer în secolul viitor, clic și începe o nouă zi lângă mine pe locul vacant. Incidă verticalmente una ruga nova. C'è un posto vacante accanto a me, qualcuno potrebbe dire che è scaduto, altri che certamente le occuperanno coloro che sono vicini, ma quelli vicini però per misericordia lo lasceranno agli altri, così accanto a me sempre c'è un posto vacante. Io so tutto questo e sulla fronte mi incido verticalmente una ruga nuova. Va sempre bene avere preparato un posto a chi li succede di urlare, di solitudine, di sottomissione, di disgusto, di saturazione, di desiderio di essere e non solo di esistere. Guardo un po' le angosce e la capacità di comprensione del poeta. Solo che dovete tenere a mente, vicino al posto vacante c'è una ferrovia dove possono continuamente treni passano, continuamente treni ad alta velocità e non è possibile passare come dal soggiorno alla camera da letto, iniziaticamente parlando. Ritengono che di tali prove abbiamo bisogno per unire le nostre anime di uno, di un altro, del segno fragile che non richiedono più nel prossimo secolo. Clic e comincia un nuovo giorno accanto a me sul posto vacante.